موسیقی کے ساتھ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بحر شریعت حصہ 9 صفحہ 87 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مزامیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔